يزيدهم من فضلي بدي اداغي تمام كي دزني كي على اسمان مزيات فرق دي خدا جوي جن جن كي تاخين وهو يزيدهم لفرعون بس ما له تقاعد كي جوي جدن لكريدي ناسي يزيد لطارة ميوه اللہ رب العالمین کی طرف نے سرٹیفکیٹ پر کو لے کی یزیدہم من فضلہ یہ سرٹیفکیٹ بیان نہیں کرے پروانہ لوڑ کرے دو پروانے دل تک درے میں پروانہ رہ بچے پروانہ مان لے اللہ طرف نے نامی سرٹیفکیٹ تا اجازت تو شفاعت تو کولو یزیدہم من فضلہ سورۃ فرقان کی اگر یزید من فضلہ عنوان بلند کر کو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فضل یو داوم دی چکہ دن غلطی شیری خواہ اللہ معاف کری او خول جزا ورکلا بدلا ورکلا او بد چشیو ناغر دی خوب برکت بانی دیم رخی کرو چی اغیرت اللہ معاف کری اغیرت اپرو خودل اللہ سم سورة النور کی التنور بالعقائد الحق و اصلاح المعاشرہ صحیح عقیدے اسلحہ معاشرے بہن شو صورت فرقان کی ببی بیان کو چندق کر لما پیدا کیے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم تاثر رسکم خما دے پیدا کریے چاہے عقیدہ ہم درست کئی معاشروں پر درست کئی صحیح کئی پیدا کری بھی دے کر لے یہ لسم صورت النور ختم پا تخویف بانی شو ورولو باندی اخیر کی دائی کرکلی کہ پا یوم یرجعون الی فینبئهم بما عملو واللہ بکل شئن علیم نظر سورة فرقان ختم پا تخویف باندی فقد کذبتم فسوف یکون لزاما یعنی سن کی دلال سورتون اول برابر دیا برسرہ نہ داس دوارو سورتور انتہا دیو برسر موافق دے پر تخویف کی ابتدا سنگ برابر ہوا اگے کی معذمت تو قرآن ہو دی کی معذمت تو قرآن دے انداز جدا دے اگے کی آخر کی تخویف ہو دی کی پاخر کی تخویف دے جو لسم سورت نور کی قبائد مفسدین و دماء شریف چوکو مفسدین ظالین محضوب علیہم علماء سو او بل طرف تا ناکار لیڈران قائدان دا دوار مفسدان دا معاشریو امون سوال کو غیر المحضوب علیہم ولا الظالین دا علماء سو نمیم بچکا اللہ خود جاہلانو او ناکار لیڈرانو دا مشرع نمیم بچکا اللہ حدیث کی خونا کرے گا صحابی تیوی سنگ بحال کئی چی کل صفحاء و حکومت راشی و اقداری راشی دعای اختل لعوذ بکم من امارت الصفحاء دنا پوحانو نو دا دغسی لیڈرانو تذکرائی کروا نو صورت نور کیم اغا مسئلہ بیان کردہ صورت فرقان کی اوصاف بیان کردہ مسلحین دا معاشرے عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او که منبر شو لیڈر شو داغخ کری و نشی فرعون تی نجوری گی انور معجزی شروع کی هر چا خبر تا غوگی خوردل دا هر چا ضرورت چی رخپل وست مناسب اغسر کول لاس پکی کول تا اون مدد پکی تا کول دیار الاس سورت النور کی عذاب دا معاشریو سورت فرقان کی مقاصد ذکر کئی گورا دنیا کی ماں دنیا لنے پیدا کرے ٹک دا کو جو رو کا کلے رے سماوا خود دغا با مقصد نہیں کی داری مقصد کری ادین دا نہ پاتی مقصد نور چا دی صرف اسکیمونو کل ندی لیڈر وی تاسو لے اسکیمونو میں اکڑ دا میں اکڑ دا میں اکڑ دا ندی خود دین دی ساو کو اسکیمون سر دین پکارو دین دی کم کار کر لے کہ قانون نشی پاس کوئی نخپل کلی کی اسلامی نظام نشی راو سے اقامت دموز چاول خپل کلی کی جرگ جرگ جوڑا کی غنڈ گوڑا کی موز با پنج وقت پہ امامت جماعت سر بے حضیر با کود مونو لی کی ممبر دانی شکوڑے جرگ جوڑا کی اولی ممبر کہتا بیا دانش کولے چا عالم توی تو بدو تا کلمه تو یہ بخی دا قرآن دست بوتا که پینزه پینزه میتا اللس میتا مقرری دا دا بتا کئی دا نیشی کولے پا جرگاو نیشی کولے دا ام نکه اندیسه کار کی دیسکی جنکو سکول جوڑم اگران جوڑم لب الاگران جوڑم اول طرف تا دوی سیار کی ستون پیدا کوم اتا استا دا فرعون اخکر درم تی ویاروی که گڑا کی انجتا سی پی کتای نی با منبران دا کار دین دا کار بای نی کرے چه دا جماعت آباد کو اور دس شروع شد دلتا کی یا دلتا کی دوالو دا تربیت و تعلیم دیا نیش کرے اغیر پار پیسے زم ورکن تا سراغون شراک زر زر روپے زیو لوا خلو علم مقرر کو چه ورو تا سبق ہوئی دینو تا خی دا کارون نشی کولے نداون نکی ندلتا مقاصد علیہ بھی کر کرا صرف دا معاشرے پر اصلاح پسے کے گا ما اصل کار دیا المقاصد توحید رسالت کتاب او دا شانتا الاخرہ سوارلس سورة النور کی دا منافقان و حالہ ذکر کرے دے سیاسیان اذا دعو اللہ و رسول لیحکم بینہم چھ دے تیرا بلے نو داغو سکی اگا سم یتولا فریق منہم نو دن تے ذکر کرلا اتخذو هاد القرآن محجورا قرآن پر خیر محجور کتاب سپک کتاب دے دے چھ چھ کوشش کریں گے سکول بکے و کالج و مدرسے بکے مقصد دا سورت بیان دا مقاصد اولیہ عالیہ دا اللہ حق دا پیغمبر مقام دا آسمانی کتاب درجہ دا اللہ سر مقام کی عدل دا طلور و مسلی ذکر کی اپا دے طلور و عبانی اعتراضون دی اعتراضون ذکر کی دا مخالفین اور دا دے جوابون ذکر کی اورٹی اور زوری تخویف اور بشارات او دو توحید دو مسئلے عنوان دلتا کہ تبارک گر دلے دے دری دل دلی صورت کی ذکر کی اول سر کے ادویم دل جانی بیا ذکر کی آیت لسم کے درم دل اخیر کی ذکر کی تبارک اللذی انشاء اجعل لک خیرا من ذالک جنات و اجعل لک قصورا اللہ اغواری مددین خدل در کولشی آیت نمبر یوش پیتا تبارک اللہ جعال فی السماء بروجا و جعال فی سراجا و قمرا منیرا دلیلون ام پدی مسئلہ بانی بیانی تخویفون و بشارتون ام پدی از عباد الرحمن تذکرت آخر کی برکت دیرولو تا پایدار کولو تا پاتی کولو تو یہ لیکی برکت ناقتو بروکن زنگونو نیولا گول اس نپاسی برکت مانا پایدار کیدل پاتی کیدل امیشہ کیدل او خیر راتلل خلقو خیر ابی خیری دنور اشیاؤ نہ منلا امنی اور نور نمون کی منلا او منی قرآن دا مسئلہ دے کے تفصیل سر بیانی اس نور سورتنی کی راغلہ خدے مختص کے پدے مسئلہ باندھے نور کسی بھی کر گئی آغد دے پسی ثانیان اپدیان نمبر باندھے جی کر گئی برکت مدارج حدیث منازل اصولی طور بانی سلور درجی دی اول درجہ دا برکت استقول لی چی چشی نشتی نو چو خیر بی خیری با پکرش اول خیر استقول لی زمیدار کرا دانی خمبت اونی کی پرتی دی ناغی تخپل اللہ سبان نواخ لی از نکا کی کری لگیا ہے خب پر اخیار بانی لگیا گئی کری اپا سوچ فکر باندی دا سل کری دا پا تونے کی نہیں لگی گی کشل دانی پرتی نیلش کی گی نا بلکی نیلس کی گی یا تلس کی گی با زکر جسو با تینا منگا کان خلاصو با بلچو شکری کری گی با دیری گی نا پدی کی بخیر برکت اللہ راضی کہ دا ڈیری کی ڈیرو لو طریقے سے دست کولو دا وہ ور گئی زمہ کی تو وہ ور گئی کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے پختانوی موٹی کی چانی بھی دیری کری سمبا تونے کی ندیری کی کی دا اللہ پاسرا و اعتماد بندہ سن رکی دا دا برکت تا پارا دشتکی دل دا پارا نو اول خیر و برکت دا نش نشتکی دل پیدا کی دل جوڑے دل دی دویم چی پیدا سو نو دویم خیر و برکت سلی غٹے دل لوی دل پیدا شو فصلو شو ساروی کسی شو اغاو لختم کو فصلو شو رو قتل شو لیو لگیری سیلاب توفان خوال پیراغ غارتو لیوڑلو بی برکتی را لیو بی خیری را لیو برکت بالی چی داو زغشن تا پادیشی غٹی گی ندرین منزل دا برکت او دا خیر اغتی دا سزا پارا دی کرن دی آغا مقی ترسی دل یعنی جوار وگی کی پاخوشی غنم وگی کی پاخوشی دا پا ریبلو شی او دا سنبالو شی ندرین برکت دا غلی جوارو شو وگی شو منیو شو امیوکو شو مورتو شو او گلی پوشو را غار تا ختم شو خیر رو را گا کنا خیر بیا ختم شو بی خیری ختم شو بی خیری والا خیر ختم شو لکه چه ده سزا پاره کلی آقا موقعی تا نرسید ده زمیدار پلاس را نغلا یا طول یا لخو به برکتی بی کرال الله ندرم درجه ده برکت سدا آقا موقعی تا رسیدل کمی موقعی تا چه زمیدار پزرکی زالا ساندازه مقرر کرلا زمیدار مقرر کرو چه سل سطح بکیگی یا باغ بامی دلس لاکو روپو میوه کئی اغیر بانی گلی توپان تشیرالا اغا پا لاکو روپو بانی لخر سو او پلتی کی گانی در سل و سل و پزر بانی دری و سلو تاتیو شوی دی دی تا بی برکتی و برکت و تنوی بی خیری توی ذکر دی چیزان لکم حد مقرر کرو اغیر تا نرسیدن درم مقام داری از سلورم مقام در خیر او در برکت اغا چی در کم مقصد در پار را کراو شوی چی اغا مقصد پی حاصل شی یعنی دانی و شوی غلا و شوی باغ پوخ شو در در مقصد چی یا زال لخوالل او یا خرطول غلا خرط نشوی نرخو وردی اغاستو والی چوک نشتی باغ خرط نشو دنیوی اغاستو والی چوک نشتی او خوشوی دل رالی او دچی کم مقصد دا پارا کریو ناغو نسو افایده پی حسل نسولا یا او خوراک لکریو اغای چی کور تراولا سنبالی کرد نپاغی بانی پا کور که دن نگورس پا گو لگیتا او داشان تا منگکان او بلت بلا پیارن فا یا دشمن راگه ادا کور نولا اغا خمبین نولا اغا ارس یولو ناخیری مقصد دا داغین سا حاصل اول ناغین پلاس را نگه دا کارل نواخ لطر دی وقت پر طول کراو او طول زور پس خاکو اتاوان دا وجودو مو او دا نفس مو انا لمحرومون من محروم کرشو آئی پلاس انترا نغلا دا تلورم زلو دا خیر و برکت پیدا کول لویول مقیت رسول فائدت حاصل اول در صلور والا منازلی دی برکت اس چه داوی رسی چه برکت مبارک اللہ دی ماناس دا پیدا کرون کی اللہ لویون کی اللہ مقیت رسول کی اللہ افائدت حاصل اون کی بندتا اللہ د بچی د تخم او با د نارینه یا د زنانه وجود کی محفوظی دی نو دے کی خیر و برکت سدے چی داغ مقام تا ارسائی لکا زمیداری کیو کری زمیدار بیزای او کری نو پسل نکی گی کنا بیزای بی ترقی بی وقت نکی گی نو چی دا زیت ارسی نو کر سیشو نساوکم حرسل لکم اوز دے کی خیر و برکت راتلل سدی نطفینا علاقا دا علاقین مزغا ادا مزغین عظام ادا عظام نفکسون العظام اللحما ادا غین ارسو سمان شاناو خلقا آخر سورة المومنین کلو سکنا نپاغی بشیولی فتبارک اللہ دا خیر اللہ جلی دا بندیان پر اختیار کنو تبارک اللہ آسن الخالقین او بیاغ برکت پا کتراغے صورکم فاحسن صورکم داشن سواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک چند چی غختو ناغر کرو ندین رسو بیا اول برکت تی تی اغدین طرف ترا گردون بی هدیناوس نجدین اصور ایدار کی اما شاکرن و اما کفورا خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن دا دا خیر و دا بی خیر منازل دی نو کده دا دا نمخ که نطفه زائد شو لبی خیری دا نطفه استقرار شو علاقه زائد شو بی خیری دا مزغه زائد شو بی خیری دا صورت تیار شو کسان العظام اللحمن ساپک انده چولی زائد شو نبی خیری دا ساپک واکول شو امال راو وقت شو بیا بی خیری دا راو وقت شروع مر بیا مر شو بی خیری دا وی زوانه تا نرسید بی خیری دا او رسید زوانه تا دا پلار مر خلاف دا دشمن دا بی خیری دا دا پلار مر ممنون که دا منقاد دا اس پین فایده حاصل شروع خیر مکمل را دا اس مکمل خیر دا دا سی ارشی که دا واخلا دا کورنا دین دا پارا نو تل بی خیری دا خیر با کل رازی که لوزی طلبو که اوستا طلبو که او اتی خو پلاری مصیبت پیخ شو واپس شو یا بیماری والا یا مرگ را گه نو بی خیری دا پیو لحاظ بانی یو لحاظ بانی پیو گه پیو لحاظ خو خیر ده من یهاجر فی سبیل الله یجد فرارد مراغ من کسی را او دا سنتا چه دا کور او ات ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله اگر خیر خرازی پار صورت باندی خود چکم مقصد لوتی دیا اگر خیر حاصل نشو نو بی خیری دالا زیت او رسی دی سبق دیز دوم کو خیر راگه خود منزل پاتی دیر خیر اگر سو زان پیرن کول ابل تی رسول مرو بالمعروف ونها عن المنکر كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر او دايجنا ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ذاك ظل عملكم جتاونك منهم مقتصد طلب الكاروكم منهم صادق بالخيرات داني دين توقفكم نو ددرا اس کامل خیر دے کامل برکت را دے اللہ دے زمان استاسو دا خیر نصیب کی کامل خیر نصیب کی نو دا سی عرشی کیو اخلاص خیر دے صلور منازل شتکول پالل تربیت چی تولے کی مقیت رسول فائدت نتلاس کول دا صلور وارا منازل دے خلقو دا صلور وارا یا پدی کی سنسو د غیر نہ منل دے د قبر خاور کی برکت تے خاور کی اوخری نو بچے و پی گیڑ کی کنا بچے نو پی گیڑ کی مخ کیند مشرکین دا کی دا وسین دا د قبر یا د ولی د قبر کانے یا جنڈا یا غلاف دے کی برکت تے کانی دی دردین پر زیو ہوا نو دردونه بخکی پستر گوه و نظر بخکی کانه پا جب اوستا کن و ملابس سبق بزده کی تیل داغ ده پا ناسور مگر ناسور بخکی خکیجی بپی ده قبر نه تار تاو که ده خزینه یا ده آغا سنگ که ده یونی نه ده سا تار بیا ده زن نه تاو که نطب بلو که درد برو که ختمیگی با چمه اخورا سمت اخورا بچه با پا جده کی برکاتی ده زشینه گنله آغا شینه که الله پا که ده برکات نده چونه دا خیر پا که اللہ نده چونه چونه چه دا خیر شده چه گتا دا گتا سرک لکی چونه چه دا خیر شده چه نرو بدا او بو که پتور دا لگای نغس پی نی دا خیر پا که شده خود دا خیر دا پکی دا کمارا چه گتا که بچون دی سر گوری گی اپیدا کی گی با مشرکانی اسم منی مخیون نملا دا دیر وزی پا سفر که خیر ده دی میاشتا که سفر کی خیر دے یا پا دیر وزی نورخاتی تطلو که سفر کی خیر دے او کبل طرف تا دی خیر بیشتر دے خیر دی خیری پا بل سکی من اللہ دا ملاسب نبیتا پوست کو سفر لازم بایلی که پا دیر وزی مزا ولی کم طرف تا دی تشخیص بیمو کو زخو سیب قطب طرف پا دی طرف بانیزم پا دی طرف مزا ماولی پا دی طرف بانی رجال الغیب دینن چوکی کیا دی گرگی رجال الغیب چا با تا جال الغیب دی اسم نامده ایجا سید جال الغیب دی باقی رجال الغیب قصه را غست دی نو پا دی طرف مزاولی اقا بربن دی ناقو جا سید تخلیلی که تا خدا رو کتا پا دی طرف آلی منگا بربن دو نو تاسو جا خدا رو کی بربن چلا کردائی بربن داگر یا خیره دیتا که نبی پدی طرف مزن آغا مانتا سشی دا جال الغیب رجال الغیب وی دا مخلوق دی چی اغا گرزی پی طرف بونو مانی کل پا دی طرف کل پا دی طرف کل سیل لگی سفر کئی سیاحت لگی نو جا جدان سر جامی شی لغل دی جامت تو کورخینا بربن دی نو چیزی نو سوی تخیری که نو سفر که برکت نگی اپا دی میا روزی بانی وی آغو پا دی طرف بانی پا سفر کی دی رجال الغیب نو مزا نو تخیر و بیخیری در سشی نمانی دارتا ہے دیکھ اللہ دا خیر و بیخیری خون خیر بیخیری پر خوراکونو کی یو خود تجرباتی ثابت تی تیبی دا تنین شروع بانی اخپل تجربه بانی چما با ان دا خوراک خن رایز اگر خود گناہ دا خیر و بیخیری مسئلہ ندا از تجربی مسئلہ دا یا تجربه بید تجربه نه به خیر و به خیر عقیده بکی منل دی اثر بکی منل دی دی صورت که مسئله هم دقا بیانه بندو که دی علاقه بانی با پیران راتلا دو کوان براته تور سه پا منی باندی براتلا تور سه بانی مشهور او یال مستقیل علاقه ویشه پدی طرف بانی براتی پورا علاقه بندی کلی که با دو اگره چلوش پی بای کولی زنانه اولا به بندی و خل زامو نگه که دو دوه و تار و مختلف قسم تارو نگه سخو به دی بند باو که که جوه بگی که ایدان بند کرده ناغا سلو زنانه اولا سلو را بندی نکلی یا اللہ سلو کلی به یه رو پکی جوه شنو به اینی نه مگه کوان سه پا بانو شنو کوان سه خو بند کرده ها خو بند کرده بندولو لا داد اللہ کارو چه بندی مات که از دیوار که نو دو با کوان سه تیشاب که به بانیو لکره ده بیا با ده کوان سه هر کال راتون روپای بیغستا او که روپای دسل روپو نگرانا نو دا بلو روپای بار کولا دا پی مقرارا غصه خمدالی که چه یکی کلی که لستانه دی چه زما پا بند بانی سرد زما ده بندولو نشیدی لس روپای بایدتی ناغستی اسو ما کسان سجد آگو ده بند روپای بایدتی کوان سیب ورکولا کوان سیب لبای ورکولا یو کالی کوان سیب راگه بایان ما شو رکولا آگو دخو پا دیم کال بانی کوان سیب زن سر زویر آست تور سیب زن سر زویر آست زوی تا خپلا دوتر و خود دا زمان دوتر دیا دا زمان دا بند دیا دا دیا دا دیا لسه تا لکانی دی کلی گی چشیو رو پو پا درم کال بیاد سا مراوی مات بود راگه سال رم کال بانی جو ختم شو بیارانه بیاد زنو برایت لو دا برایت لا سو بکیت دا لنسوک نرات لا پا جلو پسی با لنسوک نرات لا اگو با دمون اکول او دا گر گر با دورو دا برکت و بی برکتی دا بند نگانل دا تارون نگانل برکت لرگی کی زنی لرگی دسی تهمندی لرگی دی داوی آقا لرگی دا راول اکورمی که بیوار کول اچه تا با کمد که تغل داوری پا دبانی گوله نلگی اده دبانی با چاکونی چرخی گی یا لرگی نا زر لرگی دی تاری دا تیغ بندی از ای پا چاکوی مکو ما علال نکو او با ملگی پی دا تیغ بندی اثر دیم نو دا لرگی کسنگ اثر واچو اوی با تچاکی بده که دا اثر دی یو خود دوائن گی اقاقیر بود ناو علمان خودل لی کنه تبیوان خودل تجربیاتو بانی چه پا خوگزی لکی دا اثر دی کوپی که دا دی مامیخ که دا دی ادی طریقه بانی پا بلا دی که دا سر اخو تجربه تجربیات تی او پاگه دا صدور از تجربه شده دا داگه بس بنیاد نو تاویز دی کونجکا و بیا پردکا کونجکا سی برکات تی جزه خوب شناغی تا بیوات چولا پا دی سوره ری کی گی اولی که دا سنت کرا اگه بلا کدی و دو بطا بل کدی بل بان که نو دو اگه با چی می روانو ادا بطا بیدا و کونجکا بطا زنگی دلا اکه دا تو سر دادی که خیر دی بیا پا دبانی سوره نیکی که پا وو کی یا بل تو نقصان تو نرسی پا زنی نمونو که برکت او خیر گرنه شجره لولا پا دی که برکت تی داشان تا نمون اخلا پا دی که برکت تی دا غلاف تو که راولا پا دی که برکت تی دا قبر تیل راولا پا دی که برکت تی برکت پا نور نمونو کی پا نور و اشیاءو کی اسباب و ذرائعو کی چه اللہ نویدی داخل کو منل او سیم منی سوره حج کنی برکت تا قربانی پا وینه کی چه پا کم گفت تاکی و تار اللہ تنی او قربانی پا وینه کی چه وانی تواد چه دا بباریکی دو قربانی پا دو کی دا تاونه خمبا که کی دا ندانی با پکی دیلی گی تبیجی با نا برکت دے پکی تا برکت پا دوڑے کی را چو خلق کس میں شعور را چو کوکی کی ری روپل با دیری جی اگر یوی دوڑے میں بدوکی گیا دا جیم بل کر آرکا دلتا کی شراغلی آنگیتا دا ذریاب گل وی ذریاب پا گلی میں شعور کرو نو برکت پا غی کی و برکت پا غی کی سا شیخ دی نوی پریشور برکت نا هر چکی برکتون و برکتون برکت پا قبرستان کی توب دلی بسارا دا پا قبرستان کی جوڑول او سیم جوڑی داولی دیو جنی چی دیو یلی توقرات لی نیشی پتولی نیشی نشیر کنی برکت این ببل کیا نا دا کوستان غریج علاقو کی اوس کمشی دی و باندو کی چی بکل و غرم کی دا غزین پا دانی کلو تا خونش راولی لری بو سدانی به باندو که دو زراور سری با دو ویدی دری ویدی بانی که دی از اون سا که تا گوده ہوئی دو گودی پیساب حال تا به تاونی جوره کری اب قبرستان که درو دی دا پاس لگه مجبوط لگه خودی دی بای پی لگه کری مدانی دانی با پی که تواب لی دو با تنرالا پینزش پاک میشی با پا کولو کیو چه با ویدار تنرالا دانی محفوظی دی بیا با گلالتا ویدی حال تا بخوالی وڑی صاحبو ببرد پا پانو کی او داغو پا غا پتونو کی او وانا دا جاگین پاک لودی کرخی کرخی مضبوط پا اگدو اگدو بانی دا سی برا برا نشی شده پا اگدو اگدو بانی چولشی برا برا نشی لیگی کلک دی وڑی دی داغا کلا ادا با پاگی کی خو پا پانو کی او داغونو کی یا پا گودو کی ندا بیلتا که خرخ را پراتبو دیتا سکتنو یکینو جتا باتا نلاز کام قبروں کی نو قبروں کی دا برکت دا کم آراغے شیر کو مو برکت ہم دا غیر نگر دیکھ دا برکت تے وہ سن بیر جن دیزی دا زمدارانو یوی پا قبرستان کی لوری ادرولی یوی جو بلدے کی جو روی خلقی پتائی قبر سا کچی جو رولا قبرستان کی دی چوکے کی جا دا امرا جدانی چوکے تو جدا چوکے کی وہ سن دا سرشتے دا شنطنو نو دا دو صورت مقصد سے برکت یو اللہ سکھ دے ورکول والا یو اللہ دے او برکت دے نو پنن دا اللہ کی دے پا بلتشو کی نشتے دے تبارک اسمک مانزی کی زوچی کہنا تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک یو ستانم خیر والا دے خیرونو دے و تبارک اسمک دیر دے خیرونو دے یاد دنمستا دیر دے خیرونو دے یاد دنمستا عقیدہ و موز دمانزی ترجمہ گو رہے چھ سنگا خکل اندہ سری عقیدہ پی بوری گی تبارک اسمک دیر خیرونو والا دے یاد دنمستا دے یاد دنم دے یاد نخیرون رازی دبل چانیم کدا خیر نیسی تعالی جدک ستا شان ستا صفتون دیر لوئی دی لا الہ غیرک پا برکت او پلوالی کتا سر بل توکنو بنو بل الہ نیشتی نیم نیشتی تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام نمستا برکت دی اللہ دا بل چانیم کی برکت نمانم انکر پیغمبران نم دی او سرے دی وزیفے پا طور باندی محمد محمد محمد زوتی مجرم دی گنانگار دی دانم دا ذکر ندی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکو من دیل آخری چی درود شریف سر ہوئے دا غا درود شریف دیل پا جبانی سوال دی خو درود شریف ہے ننم اگا سو تو سراجت نشاہ شوئے کانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وجفہ دنم دا اللہ برکت و خیر دا اللہ کنم کی دا صلور و عنوانو باندی ادلہ کی ذکر کین دی صلور و یو یو سر لگی یو یو سر لگی خیر دا اللہ کنم کی دی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا دا خیر پا نیت بانی وی اولوکی تا غالا کی کچکولا چاو دا ضرب و جرکر اولوکی وانی دا بوتا تورو دا والی دا دا قلندر سیب کشتے ہوئے چاہ با کہتا دریاب راٹین کرو دریاب تو دن نکڑو نوچہ داو تغالی کی پروتی اندازی ہی ہے کہ دا آغا با چیچون آغا بے ساتی دا بیتا تولو تبارک اسمک تبارک اللذی نزل الفرقان کچکول کی خیر نشتے کانی کی خیر نشتے نو قبرخاورا کی خیر نشتے نو جنڈا کی نشتے نو غلاف کی نشتے پو نم کی دے چاہ نشتے مشرک وہی کنا سورہ سبا کی میولی مشرک داؤ مول سورت حامیم احقاف کی مشرک داؤ مول اور کناور کئی کن کی خود نم یادوری کی ماتا خیر رس نم کی خیر دے درگاہ کی خیر دے دے نشی کولے نتنا خبر دے نسخ اختیار سے وہ چیز بدل بار کن نظمات سلیلہ جی عبادت کی مزرگی جی سوال چلا اللہ نے کم اگر قبلی جی کل من ذهب الى بلدة اجمیر او الى قبر سالار مسعود او ما ذهاؤ لحاجت يطلبها هناك فقد اثم اسما اكبر من القتل والزنا ده قتل زنا نے زیاد جرم کو مجرم دی شاہ سبی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی الشیخ الاسلام ولی رحمه اللہ تعالی عبارت ملوم لسته چه ده دیر پار قبرستان تزید چه دلتا دعا قبلی گی یا دلتا عبادت کی زرخ لگی دا دیر پارا زی وی فقد کفر ون خلا عمین ربقت الاسلام کافر دی از اسلام در اسے نوتے دی دا شاہ ولی اللہ سے عبارت دا حجت اللہ دو اول جل اخری مقبان دی ذالک هو شرک قبرستان کی عبادت من کرے دی ذکر کرنی نور انی نو دای په خیال کې چې تراشی شیطان به تو ور دی چې وګوره دلته سوال خمن دی شو کنه وګوره دلته چې دوی مول کانو ورنی پکې ته خلګي ا ذکر چې کانو ورکی خوان راځي شوق راځي ا جذبه راځي ذکر او ذکر پہ او لگی دو ذکر زبانی لگی اپو جماعت کی کئی قومی ملگی دا کی وذالک ہوا شرک نندہ جو شرک دے شرک دے لیتی لی تو دی معنی بانی ذکر کئی دا قبر ندہ لوٹی دی کسو برا غلاف سر پپٹا راوی میں استعمال جائز دے دا شوئے جو سر اول راوی استعمال جائز دے آغا خود غیر اللہ پہ مشیئی دی آغا حرام قطعی دی سرایت خوب سے درا سرایت کرد کہ باری دیگر بذکر نام خدا تعالی پاک میں نہ گردد. شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی کی شپک سو اللہ سمخ دی جنا خیال اول جل کی وما اوہل لبی لغیر اللہ بانی تفسیر کرد اخو دما اوہل لبی حکم عام دی وی شید بل پنی مشو او اتمام اوشو یعنی اغا دی سر تا اورا ساو پاغ نیت بانی دی سر تا اورا ساو داغین روسی بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ اللہ اینا لگی اللہ لنگی دی پلیت تی ولی خوب سے برا سرایت کرد کہ بار دیگر بذکر نام خدا تعالی پاک نمی کرد دیکی دیسی پلیتی دن نشوی را چی بیا پیدا اللہ نم بیا دوا یا دوا خون پاکی مثال خینزیر دی او مثال اندن مثل خوب و صد لکه خینزیر اس پی بسم اللہ بانی اللہ و ننگا این علال ندی راکی گینا درستان تی مثال دی اگر پا غیر پا نوشی دی نجایز ندی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی دڑیر خیر مقاون دی اللہ اچرا علی گو نزل بیا بیا را لگر دی فرقان جدائی کو ان کے دی خیر حق دا اللہ دی بے خیر حق دا مخلوق بے خیری و خیر دا اللہ صفت را وصل او مخلوق طرف تا گنل یا کول دی فرق را وصل ادائی چاتر علی گر علی عبدی بندخ پل بانی عبدی ویلی دی کمال دی انسانیت عبدیت تے لیکون علی العالمین نذیرا دا صد پارا دا پارا دی چشیئے پدی کتاب بانی طول مخلوق لے ان کے راقی دے دا برکت او دا خیر دا بلنا ربنما عقید خیر و برکت نمانی عالمین ویلی کنا طول مخلوق لے ان کے عموم دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سراب اس دلیل شو دا سراب چلا غدا بات سعید آسمان و نوز مکی پیدا کون کی آغا ولم یتخذ ولدا نیدین ولی بکر زالنا نیدین ولی برکت ورکون کی غورا ان کی اسباب پخپل دیدی تاستا صدق ویلشن دا کول زما کار دے نشت دے تاستا اورا ویلشن پا زولا کول زما کار دے ندی اسباب زال لدی دا اسباب و نتیجہ اگر اللہ سے لم یتخذ ولدا ندینی ور اللہ تعالی سوک لگا دا بچی وانی بچی وانی متبننا نشتے دا اللہ سر توہ صدار پا سائے کی درم دلیل وخلق کل شئین پیدا کی دی اللہ عرصو خلق خالق اللہ برکت اللہ را اسے دے چھے نو نشتا اللہ کو اس موکی برکت بل سکا چھے اس با دا قبر کانے سٹھے نو سبق با ازدکائے او قبر کانے پستر گوار نظر بخل کئی اگر قبر تیل پا بزان مجی نو مرض بخل کی جی نو پیدا کرے تا چاہی چا پیدا کرے نا کام زور سو کنا توانا دے ولم یکل وخلق کل شئین فقدرہو تقدیرا نا اندازہ کرے دار تو تقدیرا کامل اندازہ اس چی تو ہے دا قبر خورا کی برکت تین دا اللہ اندازہ بگلی چی اللہ نجے مقرر کرے او تو دا قبر پخارو کی رازی قبرون کو توپ و دلی جول سنگ دی ناروالی کنا دا چل دی چی ناروالی قبرستان مملوک ندے او کدین دمرو مملوک دے امام شافعی ہوئی ملکیت تے دمرو نو پردی ملکیت کی دخل کے لاغن تا پوسی کو اس تا پنچ قبر توپ دلی جول انتے پریدی شاگل تاوازی کو چیار جول کا خیر دیم اگا آواز نہیں کرے کو ناروا جی کہنا ولم یتخذ ولدا قدره تقدیرا اللہ پاندہ ذکری یاسو تپاندہ ذکول اللہ تو معلوم دی اندازہ بھی کئی رسول کا معجزہ وغیرہ جو ظاہر ہوا مثلا ہاتھ کی پانی چشمی روٹی کا زیادہ ہونا اس پر تھوڑا سا تشریح ہو جائے اگر کل جب آئی راجی اس معلوم ہے اسباب دا سنی چاہا تجربی پیشی دی چې تجربيات نه ویني معجزه او کرامت او خرق عادت ته کنه موږ هغه خبر نکو چې را خرق عادت نشي کېدله د ولی کرامت ولی پابند قران او سنت د دین پابند دی الله رب العالمین دا غه په خلو یا په لاسو یا د خپل باندې سر واچي دا کولی شي معجزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله یې کوي پیغمبر علیه السلام د الله سنو غنوي لاس وګو کی خو او بزیات شولی سوار لسو ساو تنو اسکلی او جسونو کنو سارو مسکلی بلکہ صحابی داری چی کمنگو بزرگون و داون کی دی او براواتی تا خوشتی اغا برکت دا غن دی اغا برکت دا اللہ رب العالمین دی کدا اے نبیا با بلا وقتیم کیا لکنه پا بلا مقابم کیا لکنه پا بلا مقابم نشی خورا کی دی شوی دی معجزه او دا نبی علیہ السلام اللہ پا کی خیرہ چول لے او پس کہ پیغمبر علیہ السلام کی خطبہ نے گٹی تڑل دی اصحابانو پر خطبہ گٹی تڑل دی اتا شہر نے مندل دی خرق عادت دی تو چنی اختیاری دی اونو دائمی دی اگر کرا اللہ کی باقی خبر نکو پر پل دی بین دی اصحابی دی اداغی منل ضروری دی ایمان پر بکار دی باقی تاویجیم تا پوست چاکر انشاء اللہ صورت مائدہ کن بیگو تا بسون اطلق ہوئی ولم یکن له شریکن فی الملک وقدره تقدیرا نفی الشرک فی البرکات اندازہ کرے اللہ دے مخلوق پل جسے پیدا کرنی تقدیرن کامل اندازہ اللہ اندازہ کرے چی بچے با نئی مقرر ہے دالک اللہ او دیوی پا قبر پا خورا باندیو شو اندازہ اللہ اندازہ چا بدل کرے اللہ اندازہ مقرر کرے چی خیر و برکت زمان پنم کی دے برچا پنم کی با نئی ادھے دے برچا نم یاد کی فیدر آل اندازہ اللہ تقدیری بدل کر قدر مقدورا اللہ مقرر دا دا چی توی چی دی ناسور سر با دا سر با کی گی آغا دا قبر تیل دی راولا آغا دی پدی زیو مگل دا اللہ اندازہ بادر کرا چی پدی بانی جو شو قدر رو تقدیرہ نبی شیز دا کولی اللہ مقرر کری با جو بانی با دی دین نشیز سبق نشیز دا کولی یا با دمرا زکور شوی دین زیاد نا او تا گلتا نوکا او ساکی دا اللہ اندازہ بادر کرا چی پدی بانی ملاشم دا اللہ اندازہ دا ہاں سر دا اللہ دا اندازی مقرر اولو نا جائز اسبابو کا جائز اسباب شتی علاجو کا دا دماغو علاجو کا دے علاجو کا نور تو کا کوشش و محنت کا نا اللہ مقرر کردی نا دا ہو پاک اسبابو کی نی جزو لکن چی قبر لدن و کار بکی مشرکین اللہ جو غجو رکڑی دا اذا آیتکم الامور فعلیکم بی اہل القبور یا بالقبور اذا آیتکم الامور فاستعینوا بأهل القبور دا دا مشرکین جور کری حدیثونی دا مشرکانو یو محدث نیدی لگ دا حدیث دا طول محدثین رد کرے شاول اللہ رحمت اللہ علیہ دا مشرکانو جور کری دی علماء دا حدیث دا مشرکانو جور کری دی دا شاہ سے دوری سالی دی خونا پیدی دی کم پیدا کی یو البلاغ المبین یو تحفت الموحدین دیخ کتابونی دی چی دا کتابونی اس تو پیدا کی پیدا بولا زکم خیر دے او چی دا دغی کی پختو ترجمه کی ادو خوری کی آمی خوری کی پختو ترجمه کی ادو خوری کی دیر فادر دیر خور خور عقیدی واپا کی بینسی او تصیلو لکڑے دے دا حدیثون اندی دا آیات کم الامور فعلیکم بیال القبور ہاں دا مطلب دے حدیث خود دے نا بلکل ندے دا علماء قول دا بزرگانو مطلب دا دے یہ دا دنیا پا معاملاتو کی دنیاوی کی پریشانا شی نو علاج سلی قبر للاشا قبرون للاشا داو چی پا دیو طول دنیا نزده اوز پی پراتی خاوری سپیری دی دو مرگی ناری سوری دی دو پس روان نو عبود بلی زده نوزی ختم بشی چی دا زنان والی دا سی تبا کم دا نین چی دو کم حال لدق حال سبا سبا زما ری گن نوی دی پی پریشانم اولا جی سنو جور کلو فقدره تقدیران نیولی زورن پا شرک باندی نیولی خلقو سواد اللہ نا دل خدایان دلتا دے علی امانتا خیرون اور کون کی ابی خیرے لیلی کون کی پا نیونو کی یا پا قبرونو کی یا پا اسباب و ذرائع کی گوٹو لوٹو کی دا از اللہ علیہ کری دا سی علیہ دی خیر بسو کا چی آتو چی پیدا کول کولی شی لا اخلقون شاید نجیس دو علیہ سم وهم يخلقون اپا فلو مخلوق پیدا کرشی یعنی مخلوق دے انتو چی دا غر خیر غالی انتو چی خیر چاہ چولنے دا وارا تا دل خیر دا کم دین راولا دا تا دا پلار نا را گلے اکو دل اللہ اور کرے دے نو تا اللہ پہ سکر دا کنا جا اللہ نو غوارا او بیالا داون دا پکی اختیار نیش جرلو اخبرو زانون اللہ غرن دفع ذرعین ولا نفعا انر جلبا نفعین فائدہ را وصل نیش جلاز کی اختیار نیش لرلو دو وجلو دو مرگ انو دو جن انو دو پورتا کی دو خبری ذکر کی لا املکون لانفسهم ذرن باغی تفریق لا املکون موتا زکا موت ضرر دے خلق پہ یقین باندے او مرگ دے خلق پہ نظر کے لوئے غم و لوئے پریشانی دا نظر نشی بچ کولے نبل ولا حیاتا دے ذکر کو پہ نفع آن باندے لوئے نفع او برکت سے دنش نشت کول پیدا کول نگو پیدا کولو مختیار نشی لرے ولا نشورا نشوری جوڑ بانے ترتیب کرے زکا بیا پر تک دل لچا دے خیر او دے چا دروکی او دے تباہی دی نو دے دروکی او دے تباہی گا دے ذر سرا او دے خیر آگا دے نفع سرا اعتراضی نو شروع شو مسئلہ نویش بکانا مسئلہ دے برکتون شروع شروع تو او گروز دے حرص دو اکرپای او ظلبانی صورت